asawa na. Nag-asawa na, nag-asawa na. Si Juan Taman, ayaw kong mabilad. Kahit malapit ang ubas, ayaw kong mag-inat. Ako si Juan Taman, tagalit ang kaagad. Kahit marami pang prutas, ayaw kong magbuhat. Nag-asawa na, nag-asawa na, nag-asawa na, nag-asawa na, nag-asawa na, nag-asawa na, nag-asawa na, nag-asawa na, nag-asawa na, nag-asawa na, nag-asawa na, nag-asawa na, nag-asawa na, nag-asawa na, nag-asawa na, nag-asawa na. Boy ng isang taong di nalilibang sa lahat na nangyayari, sinasabi ng ilang dilong pahalong, parang humigop ng sabaw na matabang. Napasok kasi mainit, pinilit sumingit, humirit, humigit, kumulang di sapat ang alam. Nakakatakom ang bangon ng halimuyak, pero sa huli sadyang mabaho ang amoy. Sino ang pinagsisibak ng kahoy, pero ba't nang lumaoy? Ikaw lamang ang siya, napaso ng apoy. Kahit na palagi mong tanungin, malalim ba yan? Sige talunin. Putik lulusungin, malayo man nilalanguyin. Bawal tumayo, pero marami dapat takot. Ting malaman ang katotohanan, kailangan mong amuyin. Para mga aso, mga paan kamay sa lupa, kailangan na kayo ko. Bawat segundo palagi nakikipaguno, para na makabayad ka na luha. Pawis sa tubo, hindi ka makakampate. Langdam laban sa higante, mantik ka sa paapi, natulay ka sa alambre. Sa hirap ng buhay, tila wala ka na masabi. Para nung unang araw na makilala ko si Sarte, tuloy pa rin ang laban ko, huli na ang lahat. Baka pwede po maagap ako, hindi ka makalakad. Kahit pa paano gumabang, dahil ang takot ay may pagkakataon na tumapang. Pag malabo ang pangako, titano sa makalaong napako. Pag napaso at malayo, ayaw kong mag-inat, ayaw kong mabilad. Pag malabo ang pangako, titano sa makalaong napako. Pag napaso at malayo, ayaw kong mag-inat. Kakasawa na, lagi kakasawa na, kakasawa na, lagi kakasawa na, kakasawa na, lagi kakasawa na, kakasawa na, lagi kakasawa na, kakasawa na, kakasawa na, kakasawa na.